سورة المرسلات مکی سورت تھے مصحف عثمانی کی وہ اویائم او ترتیب نزولی کی قدرشم حربت ما کم الفن واضح تھے اور جی سورت کیوں تخفیف اخروی فدیکم تخفیف اخروی خلاصه د صورت نمونه دنیوي د فارت جزا او د سزا تخفيف اخروي تخفيف دنیوي او په حشر او په نشر باندې د لایې لري او بشارت اخروي او وسره زجر بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات قسم لي فاهوا غانو باندې ها د سوره همزنا رتو او د سوره کاف نلوانه نازلله والمرسلات قسم لي فاهوا غانو باندې چې پرې خدل شي وي اور پن د پاره د احسان عرفاً إلي الإحسان مفهول له دي ننرمي هولاني حقيقة المقصود دا الله جل جلاله دا بندگار سر إحسان كوري إليتا سخير قرسي سنف قرسي فالعاطفات بيامل كسمي فآتيز هوا دانو باندي عاطفاً كي ألوزي تيزاي سرا زام د هواګانو صفات دا هغه د آزاد شکل اختیار کی زه وګورځي آبادای را وګورځي د بجلی کاندې را وګورځي نقصان وکړو شي وان ناشرات او کسدې په هواګانو باندې ان ناشرات چې قرون کی وی ور یذلرا نشرن په قرول سرا ان ناشر للصحابه نشرا في الجو وفضاتي وريت فريتي فان دبار كبارانش نبارانش فالفارقات بيامي دي قسمي با هوا غانو باندي فارقات چ قرو چ الفارقات چ تقسيمون کي وي وريت لرا جدا کون کی وریت لرا فرقن کو جدا کولو سرا بعد المطر باران کشی ہوا پیراشی وریت او تختی تقسیمی کی ٹکلی ٹکلی کی فل ملکیات جامع قسمی پا ہوا گانو باندی چی اچون کی وی زکنت یت لرا فل کلور خزرنو کی الکا کئی دا ذکر فضلون کی ذکر نہ سمرار دے عذرن یعنی عذر او توبی لرا او نذرن او یا یری لرا او نذرن او خوفا او یا یری لرا چواریت راشی نوترا وترا یر پیداشی خوب او سره پیدا شي او باندې خلکو ته د ګناهونو نه د توبې توفیق مې راوشي دا ټول قسمونه دي نه څه سواد قسم انما توعدون لواقع بېشکه هغه شی چې تاسو سره وعده کولی شي چې هغه عذاب او ثواب دی لواقع واقع کېدونکی دی اب یقینا نازل نو څنګه چې مختلف قسمه هواګانې روزي نرمه هواګانې روزي نظر کشان سے نباز خلق دفارہ با سیامت رد اغبا نرم رنی ہے با جنت تلرش با جنت خوشبویاں با پلگی او سرنگی چی حواگان مختلف قسم دی سختی دی توفان والا دی عذاب والا دی نظر کشان سے در قیامت رد اغبا دچا دفارہ دا عذاب دلی او در کشان سے وریدی حواگان کو بنیاد باندی روچے دیشی نو چرته کې باران وشي او چرته کې ګلۍ پوریږي او بیا تقسیم شي نو دکه شان چې د قیامت پرځ باندې به فیصله کیږي د چا د پاره د عذاب فیصله او د چا د پاره د احسان فیصله صراحت فیصله انما توعدون بشک آشه چې وعده کولی شي د تاسو سره له واتې او نمخاواتې کېدونکی دی فإذا النجوم فتبا وقت جستوري طمست محيط محوش ريشي أو دورشي تفريفي أخرابيلي أو دا أخوال دا كيامت وإذا النجوم جستوري بخلشي فرعابتنا ختمش وإذا السماء أطى وقت آسمان فرجت كتبي وإذا الجبال أطى وقت غرنا نصفت وارزون شيء وإذا الرسل أطى وقت رسولان أقفتت راجم شيء أقفتت جمعت في وقت معلوم للشهادة راجمت لشيء في وقت معلوم شيء توقيت ده شيء دفار وقت مكررون وقت تت قم ورشی او وقت تت قم ورشی وو کر کر پا حمزہ بدلی وجوہ قم ورشی وجوہ قم ورشی لئی یوم دفارا دکمی یوی جلت محلت ورکر شروع دویتا لیوم الفصل دفارا درسے سلی وما ادراك ما معلوم لتاتا ما يوم الفصل تسمر الويدار اردسي سلي ويل حلاكت يوم اسبدارك للمكذبين دفارد تنزيب كونكو ورقصي تقريف دنيوي ألم نهلك الأولين آيا من غلد تباكري بقوان خلق ثم نتبعهم بيا من غلد تابكري بدوي فسي آخرین رسطنی خلق اولنی قومون آغا میں سبا کردی یور پسی نور یور پسی نور کذالک دارنگی نفعلو بالمجرمین کار قومنگا سمجرمانو سرا ویلن حلاکت یوم ایزن پدارکی للمکذین دفارت تکذیب کونکو ہر دکی دستزان اوئیت جدا رہے ویل یوم اذل کذبین کے تکرار نہیں کرے زمانا پہ اعتبار مان اور پسی دلیل اکلی پہ اس بات پہ حشر بان ام نخلقکم آیا منگا نئے پیدا تری تاسو مما ام مہین داؤ بو حقیرنا چنت فدا فجعلنا ہو منگا کرزول دے دا نفی درا فی قرار مکین فازائی مضبوط کی چراحن میں الى قدر معلوم تر یو اندار معلوم پوری حسن هم یاشتی فقدرنا پس اندازه کلی ده منگا فنعم القادرون پس ده ترین اندازه کونکیو منگا ده هر یو شی منسخ یو اندازه را ویلن حلاکت ده یوم ایزن پدارت کی للمکذبین د پاره د تنظیم کوونکو نو داړو باندې تلیلی اکلی شو فیس پات ته حشر باندې کم ذات چې په دې قادر دی چې د دت کا حتیرو او د ذلیلو اوبو نه داسې قیمتي انسان پیدا کولی شي نو دوباره انسان پیدا کولی شي ورپسې بل دلیلی اکلی فلم نجعل الارض آیا مدګرزولې ځمکې لره کفاتا جمع کوونکي احیاء جوندو لرا و امواتا او مړو لرا الم نجعل الارض كفاتا اي كافتا جمع كونجي احياء على ظهرها وامواتا في بطنها غار راج مكري دي جواندی فقفل سطح بانده ساتی ومڑی فقفل اخیر رکی ساتی لکم ذات چه اغزازی کولیشی اغزاز دام کولیشی چه انسان دوباره پیدا کی ورپسی درین ترکی وجعلنا او منگا پیدا کری دی فیها پریز مگتی رواسیا غرون مضبوط شاغات دنگ دنگ شان فاتن بلند او بالا نکم ذات چه پزمکا چه دن دن گرون پیدا کردی لکا دا کیٹو پشانتی لکا دا ماؤن ایورس پشانتی دن دن گرون چه سو سو را خوٹا اگا دن دن دکا اللہ تعالی انسانی چه پیدا کردی دوبارا وَأَسْقَيْنَاكُمْ أَمْنَ سُورِ دِي فَتَا صُبْلِ مَاءً فُرَاتًا أُبَقْوَ بِي بِالْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ نهرنا چنی ندا سلورم دلیل ندك ذات دوبارا تاسو پیدا کولش وَيْلٌ هَلَاكَتَ يَوْمَ اِذِنْ فَدَارَكِ لِلْمُكَذِّبِينَ دَتَدَ تَجْزِيبْ كَوْنْكُ يُقَالُ لَهُمْ اوگرش دویتا ان فلقو زیتاکو لاشل الاما ازاتا کنتم بهی تکذبون چه تاسو فاغیبان دی انکاریان وی ان فلقو لاشتاکو الا فلن یو سوریتا زی سلاس شعبن چا غد دریشا فنوالا زمرا غرط تیشتی اغد دری دری دیگی نتیخو زمرا سوره ولیکن سورې نشته یخنه ده لا ولیل ند سورې کون ولا یغنی من اللهب او ند تفکر شی من اللهب تلنگینا د گرمایش کې زړه در بالکل نه لا ولیل الا بارد نه یخته سورې ده خو برای نه د سورې فائدہ پکې نشته ولا یغنی من اللهب او ند بشغول شی من اللهب د شغلینا زکه هغه په اثر کې د جهنم د لمبو سورې د جهنم د لمبو سورې به د هغه هغه لوی وي نو د ګل نه مراد دخان دی ان ما ته شکا دا او چې د ترمی ویشتل بکې په شررین په بسر باندې کل قصری په شان چې د بنگلو شر جمع ده د شرارتون نو کل شررین کل قصری هر یو بسره با کلکتری پشانتی دا بنگلی دا بیلڈنگ یو یو بسره با دمر غبی لکه دا حیات آباد یو یو بنگلا سین دا مرالا خبره دا بی صرف بسره کم شغله داسه که انهو گویا که دا شرر کده جمالتون غرون دی صفرون جمالتون گویا که کخان دی صفرون زیر نو یو جسامت ده نو یو تشبیح پا جسامت که ده او یو تشبیح پران که ده نو دادنه کلکسر ده پا جسامت که جسامت پیدو رئی لکه ده حیات آیا و حیات آباد یو یو بنگلا او رنگ پیسنگی که انهو جمالتون صفرون گویا که زیر کخان زیر کلی شغلی وی لکه ده گیس کسنگ رمبی ها لگه مگه پتینی نتش سور لمبه بی او یا دا تشبیه ده په تسلسل کې لکه څرنګه چې اوخان یو بل پسې تسلسل سره روان وي تسلسل سره روان وي د ده کشان چې شغلې پسې شغله شغلې پسې شغله شغلې پسې شغله مریږي به همیشه همیشه به مري ویل هلاکت دی یوم ایذن فدارت کې للمکذبین دپاره د تکذیب کوونکو هذا یمتا آرزا لا ينطقون چه دیبا خبری نیشی کولی لا ينطقون فیه بشیئن خبری بنیشی کولی نیا خوبت سر کولی زکا اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم او یا لا ينطقون نطقا مفیدا چه خبر بنیشی کولی کدیس خبر کئی پایی بس فائدن مرسل کنی ولا يؤذن لهم او نفع اجازت کول شي د دوی دفع فيعتذرون كذي عذر پیش کی ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دا درس فیصلے جمعنا قرار آیت را جمع کلی تاسو والاولین او پخوانی خلق که تاسو پوی سنگ نبا جوندی چیگی کم دیچو منی دیا جوندی چیگی نداغا دی جوندی چیگو نا خوزی کل وخی راشی فإن كان لكم كيدون پس کچرتا یک تاسو دفارا كيدون ستدبیر او سهیلا ستدفارا فن فت تخلص والنجات پس هم خلاصو لکی او پنجات کی سمان صبح جوڑو لیتے او څه پلان یې کولای شي نو فکر دون پلان یې وکړي ځان خلاص کړي ویل یومئذ للمکذبین ورپسې بشاره ان المتقین شکانه کان خلق کړي فی ظلال طیب قصور کی وعیون او پچینو کی بی وفواکه او پمیو کی مما دعاملا یشتهون چی دی بی خوښی ویقال لهم کلو خری تاسو وشربو او سکی تاسو حنی ان مزی سرا بما کن باملون پا سبب دامن تاسو باندی انا کذالک نجزی المحسنین بیزکا منگ دغرنگی بند ورکونی کانو تا ویلو یو اذل للمکذبین کلو خری تاسو دبیا تفریف دی کلو خری تاسو وتمتعو او نفع تلوی تاسو قلیلا لگ زمانا انكم مجرمون بسكار تاسو مجرمان لي ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم او قرقيك ابويش دويتا اركعوا ركوا كي تاسو لا يركعون ضيب ركون قولا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث فتفكم يو كلام باني بعده رسو ذكر قرآن فاتنا يؤمنون ضيب ايمان راري جو قرآن مجید تا دے لے سفارا ذریعہ کو نکر دے دا تو کم یو کلام بادی با ایمان ناری ولا افصح ولا ابلغ من القرآن جو قرآن مجید نزیاد پس احسر کتاب نہیں کرے فوزیاد پر احسر کتاب نہیں کرے نچہ دے اصلاح کو دنیا کی پر قرآن پاک کو نشوا نچہ دے اصلاح پر جانم کو اور بانی کی ڈاکٹر ذاکر نے کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حرص امت کرے ڈاکٹر ذاکر نے دعوت پل کو فیل اور دعوت تقریر کو جت سے پیغمبر اور پلیو کر رہے ہیں آج اپل خواہش قرآن دے رہے ہیں جمہور قول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرنگ قول اغا سنت دے نظر کشان تے فیل اغا سنت بلکہ دا نبی کریم علیہ السلام فیلنا تقریر دا پیغمبر علیہ السلام سکوت دا پیغمبر علیہ السلام اغا کنجد دے باقی ادا دا دلیل دا شریعت او فاتح پر یو سلی دا لانو سلیب بڑی رہی کی نہیں بس اغا دا ہر اوشین انکار کے خدا غا انکار گا اعتبار نشتے صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكرت اشاره كلمه موبایل بیٹری چارا کرو یو مجھے سمجھو